मेरे दिल दा हो गया ओ शोका दीवाना। हाल न पूछो मेरे दिल दा हो गया। जाना हमने राम उन्हीं से। हो सुबह उन्हीं से शाम उन्हीं से, जाना हमने राम घट में रब है रब में सब है, पाया हमने नाम खजाना। घट में रब है रब में सब है, पाया हमने नाम खजाना। हाल न पूछो मेरे दिल दा हो गया ओ शो का दीवाना। हाल न पूछो मेरे दिल दा हो गया ओ शो का दीवाना। मस्ती उनकी हम मस्ताने, वेदीपक है हम परवाने। मस्ती उनकी हम मस्ताने, वेदीपक है हम परवाने। मस्ती उनकी हम मस्ताने, वेदीपक है हम परवाने। मस्ती उनकी हम मस्ताने, वेदीपक है मस्ती उनकी हम मस्ताने। मस्ती उनकी हम मस्ताने। ध्यान प्रेम का कितना सुंदर, ध्यान प्रेम का कितना सुंदर बुना उन्होंने ताला।